Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyolarının başındakilere günaydın diyoruz. Yılın son programında karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Dün nasıl ilaçları çaktıysam yılın son programında insan gibi geldiğim mikrofonun başına dedim ve Ege Kayacan'ın griple mücadelesinde yeni bir sayfa daha açıldı. Yeni bir yıl, yeni bir sayfa diyoruz. Ben de o zaman bir laf etmek zorunda olduğumdan Ege Kayacan'ın dönüşü diyorum. Çok teşekkür ederim. Hepimiz bir laf ettiğimize göre. O zaman manşeti Oktay Demirci belirlemiş olsun. Seninkini de şey yaparız. Neden? Çünkü Ege'nin ismini haber koyacaktım Fahir manşete. Hay Allah, koymadığın için ya. Direkt kaybetti seni cümle. Ben ortadan bir şey olsun dedim ama tutturamadık ya. Neyse, canımız sağ olsun. Çok korktuk. Kaybedeceğiz seni diye. Çok teşekkür ederim. Yani çünkü çok kötü gittin çarşamba günü. Dün de yoktun. Dinleyicilerimiz de merak etti. Anlatmaya çalıştık. Çünkü 2011 biliyorsun. Özellikle son günlerde Kim Jong-il ile başlayan bir şey oldu. Evet. Öyle bir furya. Bir süreç. Sonra hemen arkasından çita haberi geldi. Evet, o çita haberi bitmeden daha hemen gene bir haberler geldi. Yani. Bir çok haber geldi. Vedalar oldu 2011'de ve bugün 30 Aralık 2011 Cuma biz de programımızda neye veda ediyoruz? Bugün son program. Biz de veda ediyoruz. Hakikaten de güzel bir dostluğun, güzel bir ortaklığın son programı. Aynı zamanda dinleyicilerimize de sürpriz olacak belki ama yaptığımız anlaşma gereği son programı gerçekleştiriyoruz biz de. 2012'de artık böyle olmayacak. Bazı 2012'de bazı şeyler anlamda, değişecek. Bazı şeyler değişecek. Her yıl son programda yaptığımız gibi gündemi bir tarafa bırakıyoruz. Bütün bir yılı baştan sona değerlendireceğiz. Ben yayın loglarını getirdim. Hı hı. Ya ben de bir göreyim onları ya. Bunca senedir hiç görmedim ne olduğunu. Göstereyim. Hocam sana neyi getirdin? Sen de görmek istersen. Bu 2011 mi? Bu 2011. Hemen. Bu da 2010'a benziyor çok. 2010 böyle bak. Burada. İşte aynısı değil mi Fahir? Aynı. Bana da. Sende de bir şey vardı. O Fahir 2009 mu diyor? Dur bakayım, ben de cebimde olacak. Şimdi bir saniye çıkartayım. Cebinde olur mu ya? Koca loglardan bahsediyoruz. İşte o ben büyük. Yani cebimde dediğim. Bakayım. Evet, bu da 2009'du. Allah ve Allah. Yayın logu nedir? Bütün yıl boyunca her programımızdan sonra konu başlıklarını not ettiğimiz defterimiz. Kim ne espri yapmış, ne yapmış? Mesela ben 2008'e gidiyorum. 2008'e başka bir radyo kanalında yapılmış bir Nusret esprisi var mesela. Ağustos ayında. Belgesiyle çıkardım gördüğünüz gibi. Yalnız o benim loglarda da 2009 diye gözüküyor. Demek ki mükerrer bir espri anlayışı mı? Mükerrer loglanmış. Yani. Tabii hatalarımız olmadı mı bunca zaman içerisinde? Olmaz. Elbette ki hatalarımız oldu. Olmaz mı? Günü günü log tutmamak en büyük hata. Bugün işte bu ayrılık belki. Bunlar da son loglar artık. Yani. Ayrılığın hüznü size de çökmeye başladı mı içinize? Yavaş yavaş çökmeye başladı mı? Tabii biraz var ya. Ya. Bende biraz var ama o kadar da değil. Yani kendimi. Sende çok yoktu, biraz mı var? Birazcık bende var. Bakayım, bende de birazcık var. Ya şimdi dün şey diye konuştuk ya, bilmiyorum. Bugün yapabildik mi onu Fahir bilmiyorum da Gordon Alışveriş Merkezi'nden bir yetkili de gelse. Sen bugünü tamamen eğlence tipi bir şey. Evet, kendim. Çünkü yıl sonu müsameresi diye bir şey vardır. Mesela taklitini yapsak mesela. Şimdi de Gordon, sponsorumuz Gordon Alışveriş Merkezi'nin mesela nesi olabilir? Burulusu. Veya işte sahibi olabilir. Sahibi olabilir. Sahibinin yani. Mesela sahibini yapıyor Fahir. Merhaba, nasılsınız arkadaşlar? Mesela. Mesela. Şimdi bir örnek. Tabii komik oldu. Taktik her ne kadar aynı olsa da. Birebir olsaydı güzel olurdu ama bugün işte bir kendimizi şey gibi hissetmiyoruz değil mi? Yani terk edilmiş, hani sokağa bırakılmış bir yavru köpek gibi o duygular içinde değiliz değil mi? Yani böyle köpek gibi hissediyorum ben ama yani yavru mu, böyle biraz cins köpek gibi. Ya tamam, kalite cins ama yine de istenmeyen gibi mi? Ya da ayrılık mesela apartman dairesinde o bizi istiyormuş da apartman dairesinde bizi yönetim istemiyormuş ve ondan dolayı biz sanki şey yapıyormuşuz gibi. Öyle benim şey. Muhatabım yönetim değil ki, benim muhatabım yine sahibimdir. Sahibimdir, yani. Sahibimdir diyor. Evet, sponsorumuzla anlaşmamız bugün bitiyor sevgili dinleyiciler. 2012'de sponsorsuz bir şekilde karşınıza çıkacağız ve Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketlerini veremeyeceğiz. Maalesef ya, o neşveli günler geride kalacak. Ne olacak neşve paketimiz 2012 yılında? Bizde güreş olabilir en fazla yani. Biz artık kendi dükkanımıza davet ederiz. Orada bir neşve tabağı hazırlarız gelen. Veya hiçbir şey yapamazsak bir peynir tabağı hazırlarız. Peynir yani. Tabağı. O zaman üstüne neşve olsun diye bak ne yapacaksın? Tamam. Peynirini koy, yanına incir, ceviz. Al sana en güzel neşve. Dükkanda güzel neşve tabağı. Ondan sonra havanın uygun olduğu günlerde de hemen bahçemizde güleşme imkanı. Çünkü o güleşim bak şimdi adam geldi mesela programdan, Gaga'dan neşve şeyi kazandı. Tabağı. Tak tak tak onu. Şimdi adam diyecek ki orada iki tane şeyini değiştikten sonra ya yemişim sinemasını diyecek. Tık tık tık onu yiyecek. Ne oldu? Alkol, incir. İncir ne oldu? Kan da ne yapıyor? Daha çok pompalıyor. Kan nereye pompalıyor? Vücuda pompalıyor. Vücuda pompalıyor. Her yere pompalıyor. Her yere daha kuvvetli pompalıyor. Böyle ondan böyle pompalıyor. Diyecek ki işte garson diyecek veya bana diyecek işte Ege Bey biz neşvelendik. Ne kadar güzel. Mekanımızın amacı budur. Acaba burada... Acaba ayakkabıları ve şey imkanımız var mı? Güleş için başka bir odamız var mı? Ben diyeceğim ki güleş... Yok, bizzat arkadaş, burası. Bahçeyi alalım diyeceğim. Ha, bahçeye mi alacağız? Abi şimdi güleş... Ayakkabılar çıkmayacak mı? Yer soğuk. Yazın bu. Taş. Ya, havanın uygun olduğu zamanı. Yer soğuk diyor ya. Taş içeride... soğuk olur. Hayır içeride olsa ben anlarım adam da şimdi adam yere bastıkça ayağı şişecek. Çünkü ben onu sonra şey yap. Bence içeride yapalım. İçeride bir alan ayarı. Ben masaları çektim. Hem böylece minler dışına kaçınca da oyun ayakta başlar. Tamam ben masaları çektim. Yani o çektim bir imkanı kenara. Da verir. Çünkü dışarıda minler ne belli değil. Yer açtık da adam şimdi ben diyeceğim ki beyefendi diyeceğim güleşecekseniz lütfen ayakkabıları çıkarın. Ama adam diyecek ki o zaman yere bastıkça ayağım üşür. O zaman ruhsat diyeceğiz çocuklar yapacak bir şey yok yani. Sevgili dinleyiciler görüyorsunuz 2012'de hayatımız zor olacak. Yani Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi veriyorduk. Geçiyordu gidiyordu. Ne kadar güzeldi sinema paketleri davetiyeler. Yere çıplak basan adamın ayağının üşümemesini nasıl halledebiliriz? Bu konuda düşünelim falan. Yani. İç mekan mı dış mekan mı? İç mekan. İç mekanda onu. İç mekanda üşümez. Zor diyorlar da galiba tek bir metot var yani dünya üzerinde onu. Çorapları mı? Şey, hayır bir kişi. Mes mi? Mes mi? Yok mes de değil ya. Keçe ayak sobası dediği keçelerden mi verebiliriz? Evet ama yani sonuçta ayakkabılar çıkacağı için. Tabii doğru o da yani onu tutturamazsın. Yeri ayağını. Sıcak hale getirecek şey bir şey olması. Şey yapalım kaloriferin üstüne mesela yok çorapları ya, koyup sonra. Onun bir adı var ya böyle hani şey yapıyor yerin sıcak olması lazım. Yerin asıl olan yerin nasıl sıcak ısıtabiliriz yeri? Nasıl olabilir? Yani, su dökelim. Hayır, şeyini sıcak su dökelim. Sıcak su dökelim. Saçmalamayın abi. Abi sıcak ama olmaz başka bir şey de geçecek. Altında olsun su. Ya su altında ve sıcak olsun. Hayır tabii. Alttan devamlı sıcak suyun akması gibi bir sistem olsa. Evet yani ince borularla yerden ısıtma gibi bir şey mi diyorsun? Yerden ısıtma mı? Yerden ısıtma mı? Yerden ısıtma mı? Yerden ısıtma. Etkisini şimdiden göstermeye başladı. Çok geçin Fahir. Hep beraber. 2011'in belki de programda yapılmış en son dileğiydi bu. Nedir 2011'i bir genel değerlendirecek olsak? Valla 2011'de şöyle bir bakıyorum ben. Aklımda kalan tek şey. Onun üstünden kaç verirsin 2011'e? Onun üstünden mi? Evet. Valla bütün suçu bir takvime bulmak da ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bir günah keçisi. Bir veririm ben 2011'e. Ben de en fazla 2 verecektim. Günah keçisi sonuçta benim için 2 milyon. 1,5 vereyim hadi ya. 1 olan başka yıllar olmuştur. 1,5. Oktay kanaat kullandı ve 1,5'tan 2 verdi 2011'e. Ama 2011'e de çok ilenildi ya. 2012'den de birazcık şey yapıyorum ben şimdi. Elimi attığım yer 2011'de elimde kaldı yani öyle. Böylesine bir yılda. Bütün terslikler 2011'e bulundu ya. Kimse üzerine sorumluluk almadığından. Bana kaç veriyorsunuz diye sormadınız 2011'e. İşte sen bir kalktın bir dolandın o falan ya. Bir tatlı bir stüdyonun her bir köşesinde öksüreyim dedim de ondan sonra geldim yanınıza. Valla son günlere yaklaşmadan önce bana sorsanız kaç verirdiniz diye. 1-2 ben de sizin gibi ancak 10 veriyorum. Bazı şahsi gelişmelerden sonra. İyi. onun dışında... burun çekmeler başladığına göre Ege'cim 10 veriyorsun. Ne tip bir 10 veriyorsun? Hayırdır? Yıldızlı. Yıldızlı 10 veriyorsun. Ne oldu yahu durduk yere 2000 11'i birden 10 numara 5 yıldız nasıl? Sonra anlatırım ama kimse de şey diye düşünmesin. Bütün bu hayatımızı etkileyen olumsuz gelişmeler demek ki Ege Bey'e çok yaramış da ondan neşvesi yerine gelmiş diye. Ben ondan sormadım zaten, o tip bir şey çıkmasın daha öyle uzaması konu diye. Öyle bir şey yok değil mi? Öyle senin şey kendi yok. Hayatında bağımsız kendim, bir başarındır. Kendimce bazı esprilerim evet. Evet. Muammalı konuşmalarla bir meraklandık yani açıkçası. 2011 yılında çok şey ortaya çıktı aslında. Hı hı. Bunlardan bir tanesi de mesela işte küçük çocuk mu daha başarılı, büyük çocuk mu daha başarılı? Ne, şey, neymiş o haber ya? O netleşti. O hangisi netleşti? Başarılıymış? Yılın bilim adamları, bilim insanları diyelim, yılın Z raporunu çıkardılar. En başarılı çocuk ortanca çocuk oluyormuş. Bakayım. Şöyle bir bakıyorum. Sen de, ama sen bilemiyorsun ki. Nasıl bilemiyorsun? Siz iki kardeşsiniz, nasıl ortanca? Yok işte, iki kardeşten başarılı olma şansı yok. Sıfır ailede yok numara yani. Yok. Ben mesela bizim ailede benim pozisyonum belli. Tekne kazıntısı. Yani herkesin kadrosu var mesela. En büyük abim ilk çocuk ve fırık. Bir dakika, sizin ailede dört kardeş değil mi? Evet, dört kardeş. Ortanca kim oluyor? Hangisi oluyor o zaman? İki tane başarılı çıkması lazım. Onların ikisi ortak ya zaten. Hepsi başarısız. İkisi zaman beraber ortak oldular bak, onu bak, söyleyeyim. Süper. Bilim adamları bir kez daha kazandı. Bilim adamları var ya, bizim aileyi adeta okumuşlar. Failerin ailesi tabii çok masraflı bir deney olduğundan CERN ailesi gibi bir şey. Zilde öyle yazıyormuş. Modern sabahların başarısı için Fail... Konuşabilir misin acaba? Gelebilirler mi programa dahil olmak için? Çünkü bir ortanca çocuk olursa benim inancım. O zaman bizim bir elimiz. Bizim aramızda da ortanca çocuk benim. Bak, bu bizim tekne kazıntısı. Evet, Oktay. Sen büyük çocuk. Ben büyük çocuk. Ben de ortanca çocuğum. Tam olarak ya. Öyle değil ama görünüş olarak bakacak olursam. Niye? Bir dakika. Görünüş olarak bakacak görünüş olursam. Görünüş ne demek ya? Görünüş. Mesela dışarıdan bakıyorlar. Dışarıdan birisine sorduk. Hangimiz en genciz diye. Yine en genç ben görünürüm herhalde. Yok, Fahir görünür en genç. Niye, bu saçtaki beyazdan anlaşılmaz o mı? O beyazdan duruş. Mesela araba alıyorsun, sıfır araba, nasıl duruyor? Diri duruyor, Yunus gibi duruyor. Fahir'in sıkı bir duruşu var ya, o yüzden Fahir. Sıkı bir görünümü mü vardı canım? Evet. Ya yani mesela senin modelin yeni de sen çok Fahir, mor kullanıyorsun. Flört ediyormuş gibi olmayayım ama yani Fahir daha sıkıdır bence. Ben sadece sıkı bir görünüm demeyip de başka bir şeye geçtin ya, oradan bir ürktüm yani. Flörtü bir aşama ilerisinde taşıdınız mı? Vallahi dün bir ara bir manasız bir noktaya gitti de. Benim gelmediğim günler siz başka nokta veremiyordunuz. Ya bu kadar madem yalnız. Madem Ege'de yok, üstümüzde bir baskı olmaz diye mi düşünüyorsun? Vallahi İstersen bizim uzunca bir şarkı tesadüf oluyor ya. Zahide mi atalım? Mutfağa geçelim. Hazır zaten sabah erken, kimse de gelmemiştir mi diyorsun? Yaşlı ama şeyle olmaz, görünüşle olmaz Fahir. Üzgünüm ama yani o evet, yaşlı olur ya. Yani bak mesela Tony Blair. Heh. Bak mesela işte ortanca çocuk. Martin Luther King ortanca çocuk. Ondan sonra Ernest Hemingway ortanca çocuk. Hep bunlar. Nelson Mandela ortanca çocuk. Tony Blair bitmiş. Bu kadar. Ortanca çocuklarımız bu kadar. Ya peki bunlar mesela bitmiş. Son çocuk olarak tekne kazıntılarında başarı yakalayan yok mu ya? Bilmem ne falanca başbakan. Tekne kazıntısı. Başbakan tekne kazıntıları. Yani tekne kazıntısı ayrı biliyorsunuz. Küçük çocuk anlamında gelmiyor. Yıllar sonra olan böyle arada maşallah böyle 40'ından sonra çocuk küçük sahibi olursa. Küçük çocuktan da öte. Küçük çocuktan da öte. 40'ından yani, sonra peki şey olursa mesela hiç ilk çocuk olursa ama yine 40'ından sonra doğru. O zaten baba, o çok o da tekne kazıntısı mı oluyor? O da hem tekne kazıntısı hem yani o. O zaten yeni dönemde son çıkan çırpınış. Bir şey olduğundan. Ha işte şimdiki şeyde ona biraz daha. Tabir bulunmadı galiba da. Yok, ona bir bulunsa ya. Ya da o nesil büyüyecek, kendine mi isim koyacak? Öyle. Kendine isim koyan bir nesilden bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, hayat böyle işte. Bazı nesillerin isimleri kendileri tarafından koyuluyor diyoruz. Ve bunun ne demek olduğunu düşünmeniz için size biraz zaman tanıyoruz. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın, dın dın. Günaydın. Evet, bu güzel şarkı ve daha nicesini 2012'de de dinleyeceğinizi size şimdiden müjdeleyebiliriz sevgili dinleyiciler. 2011'e genel olarak bakmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Şu anda ben bir düzeltme yaparak girmek istiyorum 2011'in son programındaki bu dakikalara. Demin 2011'e not vermiştik ya, 1.5 vermiştim ben son anda. Evet. Evet. Onu değiştirmek kullanarak, istiyorum. Evet, ben de değiştiriyorum ya. Bir 6 alır artık. 6 mı? Yani bir Hayır, ben mi verseydim ya? Ben bir notumu verseydim ya. Tamam hadi. Beni de etkiliyorsun. 9,5 diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ya tamam 9,5 da totale vurduğun zaman bizimki de böyle 6'ya falan geliyor. Bizde bir numara yok Oktay. 9,9. Ben öyle totale vurmak ne demek anlamadığım için ben 9 veya 9,5 veriyorum. Vallahi sevgili dinleyiciler, son dakika gelişmesiyle 9,9,5 gibi korkunç rakamlardan bahsediyoruz. Mutfak sohbetleri sevgili dinleyiciler. Hakikaten önümüzdeki aylarda diyelim gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz. 2011'de son günlerinde bir bomba gelişme oldu. Başka bir gelişme de var. Tam gelişme mi yoksa nedir tam bilmiyorum ama Eurovision için Kıraç'a teklif gitti biliyorsunuz. Yani biz bunu itibaren herkesten önce Kıraç'ın ne yapacağını bilen adamlarız herhalde. 9-8'liklerle evet, yıllar önce hemen 2000... dünyayı oynatmak istiyorum diyen bir Kıraç'la zamanında program yapmıştık. Benim aklıma dün ilk o geldi. Ve bizim burada yıllardır yaptığımız uyarıların hiçbir şekilde ciddiye alınmadığı da bir kez daha. Şu Eurovision'a evet, erkek göndermeyin, erkek göndermeyin diye şey yapıyorduk. Çırpındık çırpındık adeta, kendimizi heder ettik. Geçen sene bu şeyle neydi o, yarı finali bile, finale bile çıkamadık. Hı. Neydi geçen sene bizi temsil eden grubun adı? I say my friend, time to give it neydi up. Neydi ya? Yüksek sadakat. Ha, yüksek sadakat. Yükselen sadakat. Yükselen sadakat. Yüksek sadakatten sonra bu sene. Gerçi ben Kıraç bir laf sokmamış mıydı ya? Öyle bir Eurovision'a ters konuşmamış mıydı Kıraç? Onu bilmiyorum da. Ama herkes konuşuyor. Yani yarın bir gün bize de bir teklif gelebilir, ben size söyleyeyim. Yani şu Eurovision'da işleri gidişatı değiştiren şey tamamen sahnedeki görüntü. Müzikte falan olmuyor bu işler artık. Görsel bir dünyadayız ve biz o puanlama sırasında umarız şeye kalır, finale kalır. Kıraç'ın kafasının arkasından görünen bir takım ekibi göreceğiz böyle el sallamaya çalışan, bayraklar falan. Kıraç'ın kafa büyük olduğu için hakikaten büyük zorluk. Bir de şapka falan takmaz umarım. Ben ondan korkuyorum. Kovboy kıyafetini giyer mi? Deri pantolon hazır. Çünkü şey demiş o Eurovision teklif gelince. Beyler kıyafetim hazır benim zaten. Deri mi? Deri giymez ya. Deri ya, mi? Ya deri pantolonları yani var bir sürü ya. TRT'deki programı hatırlayın. Bir sürü var pantolonun da. Funda Arar'la beraber yaptığı programda her hafta bir kovboy olarak gidiyordu. Yani. Doğru. Texas yöresinden mesela bir hafta öyle gelmişti de. Texas yöresinden hafta türküleri çok sesli müzikle birleştirmişti. Sivas'tan mesela. Evet öyle, ama ne tarz bir şey olacak yani gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye şeklinde bir şey mi olacak? Yoksa endamın yeter tadında bir şeyler mi çıkacak? Aynı aslında yani, çok benzer birbirine verdiğin örnekler Fahim. Ya ben bir endamın yeter artık Avrupa'da duysun istiyorum. Yani o tarz bir şey. Senin bir söyleyesin var değil mi? Bugün de hani yılın son programı falan. Hadi hadi. Tabii İkisinden ki. Birini söyleyerek zevk alma peşindesin. Zaten Gordon'un alışveriş merkezinden kimsenin taklidini yapamadık. Zevkçi Fahir. Hadi bakalım. Söyle bir tane hadi. Hangisini söylesek acaba? Sevgili dinleyiciler, şimdi Tevfik Fahir Öğünç'ten Endamın yeter geliyor. Yıl sonu müsameresinde. Teşekkür ederim arkadaşlar. Endamın yeter, gözlerin yeter, uğramasın sana ne hüzün ne de keder. Vallahi bir tur daha dönerdi bence. Evet, şimdi de sahneye Ege Kayacan'ı davet ediyoruz. Ege Kayacan yıl sonu müsameresindeki rolünde tavuk değil ya, Cem Karaca diyecektim ben. O zaman madem bak illa bir şey diyor. Sen kendin ama öksürüklere boğulacağım sonra. Ya olsun canım, onu seyirci affeder onu. Ben abi dün Ali'ne bir tavuk taklidi yaptım. Kendimden korktum. Sen özeniyorsun değil mi o dinleyicimize? Ama onu o soktu değil mi aklına? Ozan Bey miydi? Gıt gıt gıda yapacaktım. Yumurtam sıcak var ya. Özgür Bey'di. Özgür Bey. Evet. Evet Özgür Bey. Onu çok güzel yaptım. İsterseniz, arzu ederseniz. Onu da seneye alırız be. Vallahi yani sahne senin. Hani ister tavuk taklidiyle 2011'e damganı vur. İstersen Cem Karaca taklidine. Cem Karaca taklidine damganı. Hangisiyle anılmak istiyorsun? 2011'de çünkü son gün, son şeylerle anılırsın hep. Son hareketinle anılırsın. O zaman ikisini birleştirmeyi denesem. Vallahi yani tabii. Vallahi o da zor yani. Daha önce denenmiş bir şey yap. Benim yani. Riske girme yani. Derim ben Ege. Riske ama girme. Sen bilirsin tabii yani, bu sonuçta yıl sonu şeyi. Ve sevgili dinleyicilerimize de buradan duyuralım. Telefonlarımız açık. 2011 yıl sonu eğlencesinde siz de yer almak istiyorsanız sahnemize gelebilirsiniz. Bizimle birlikte olabilirsiniz. Bu eğlenceye katılabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Herkes yeteneklerini döksün yani. Yeteneklerini evet ortaya koyma zamanı. O zaman ben iki taklit yapacağım. Abi onu yapabilir miyiz? Yani bilmiyorum ki çünkü sırada çok kişi var şu anda. Doğru. Nasıl yapabiliriz? Tamam hadi yap o zaman. Önce tavuk. Şimdi böyle yerde... Biz sana bakmasak ayıp olur mu sana? Çünkü ben de bakamayacağım. Ben tavuk yere kanadı bakıyorum. Gibi bir şey yapmaya çalışıyorsun kollarını yanlarından açıp. 35 yaşında adam var. İsterseniz bana bakın. Çünkü baktığınızda ayrı bir şey. Bakmadığınızda tam anlamıyla konuşan bir tavuk. Her bir yanım espri diyorsun yani. Gıt gıt. meşhur gıt gıt gıdak yumurtam sıcak tekerlemesiyle. Anlarız herhalde onu. Herhalde bakalım. Bakamıyorum. Şöyle ben diyeyim. Açıkladı ya adam. Yapacağın tavuk taklidini açıkladı. Evet. Şöyle diyeyim. Hı-hı. Tavuk yatağında gıt gıt gıdak taklidi. Gut gut gut gut gut yumurtam sıcak gut gut gut gut gut yumurtam sıcak. Ya daha ikinci adımda projenin saçma olduğu ortaya çıktı. Endamın yeter ne güzeldi oysa ki. Ya nereden? Ama yo yine be. Tavrınız güzel yok, tabii. Yok, güzeldi. Sen bak bravo. Evet Ege arkadaşımızı alkışlıyoruz. İnanmazsan gel de bak da biraz şey yapıyordun onu artık. Evet şimdi de ikinci taklidiyle yine sahnede hiç inmiyor. Yok artık yapmayayım ya. Madem şey oldu böyle. Sizin de aranızda bir husumet oldu. Hayır canım biz ilk defa görüyoruz ya bunu ondan. Sen mesela Ali'nin şu anda olsaydı ya da... Vallahi kahkahalarla yerdeydi şu anda yani. Ezdim geçtim gibi bir durum oldu. Yani hani aramızda amatör bir şey yapıyorduk. Ben biraz daha çalışmış gelmiş gibi oldum. Özür dilerim yani eğer öyle bir hava estirdiysem. Sonuçta amatör oldum ben. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor. 2011'in son Modern Sabahlarında birlikte sevgili dinleyiciler. Taklitler, espriler, şakalar gırla gidiyor. Benim en son tavuk taklidinden sonra tabii ortamda bir hava değişti. Sanki bir rekabet havası doğmuş gibi oldu. Ve Oktay Demirci'den de herhalde geleneksel Atilla Atasoy taklidini alacağız herhalde. Mı acaba dedirtme bana 2011'in şu son gününde. Hadi artık. Artık bir değişiklik İster. Varsa. Ben başka bir şey hazırlamıştım. Ne hazırladın onu söyle. İstersen eczane skeciyle birleştirebiliriz yani. Ya öyle bir şey yapabilir miyiz? Yani siz de yardımcı olur musunuz bana? Hiç çalışmadık ama. Ben şimdi eczaneye gelmiş müşteriler olalım biz. Evet. Ondan sonra... Hayır ikiniz birlikte gelmeyin de mesela biriniz halihazırda eczanedeymişsiniz. Diğeriniz çıngır çıngır diyerek kapıyı açıp geliyorsunuz. Zilliymiş kapı çünkü. Tamam. Benim kafamda şöyle bir şey var. Ben kolonya alıyormuşum tamam mı? İkimiz aynı anda geliyoruz. Eczaneden kolonya fıs fıslı doldurma kolonya mı? Doldurma kolonya alıyormuş. Tamam doldurma kolonya ise mantıklı. Hayır normal kolonya almaya girelim. Ondan sonra ben Fahir'e diyeyim ki hatırlıyor musun biz çocukken doldurma kolonya alırdık. Ne anılarımız var dediğimiz anda sen tezgahın altından o şeyle çıkıyorum ben. Şişeyle limon şişe kolonya şişesiyle çıkıyorum. Ya sadece sakallarla. Bizde de var diye mi? Yoksa direkt şarkıya mı gireyim? Uzatmayayım. Yani çünkü sen ticareti düşünüyorsan bizde de var diyebilirsin ama ben biraz ticareti bir de yani Atilla abinin eczanesinin de donanımını ben biraz vermek istiyorum skeçte. Yani her şeyi bulabilirsiniz. Bence elinde şeyle ama tabii terlik falan değil yani. Bir eczanede olması gereken her şeyi. Canım bir eczanede olması gereken her şey ve daha fazlası muhakkak ki Atilla Atasoy'un eczanesinde muhakkak ki vardır. Neyse o kısmı İstersen atalım. İstersen şöyle tamam yapalım. Biz vitamin almaya girelim. Tamam mı? Fahir eczanedeki donanımı görüp hatırlıyor musun? Bak eskiden her yerde böyle doldurmalı şey vardı desin. Öyle anılarım var desin. Senin böylece hep, sen bizde de var demekten kurtulursun. Ben başka yerlere mi takılıyorum bilmiyorum ama siz beraber mi girmek istiyorsunuz dükkana? Benim amacım skeç uzamasın. Yani benim düşündüğüm de o yani siz birbirinizi tanımayın. Yani benim tek bir hedefim var bu skeçte. Nasıl tanımayalım? İçeride mi tanışacağız? Ya öyle bir uzun tanışıyor. İşte uzuyor. İçeride tanışıyor. Ailecek görüşmeye mi başlayacağız? Tanışma sonra? Falan diye bir şey yok ya. Nasıl hatırlıyor musun? O eczanede tanışmıştık, sonra da ailecek görüşmeye başladık. Ailecek. Ailecede görüşenler. Ailece mi görüşüyoruz? Hayır efendim. Bir ailecede görüşüyoruz. Evet. Tamam o zaman ya, beraber gelin. Tamam. Sen o kısmını bize siz bırak. Beraber gelin abi, tamam. Tamam. Siz ama arkadaş mısınız? Ben ona göre çünkü şey yapacağım. Biz kapıda karşılaşmışız. Tanışma kısmını hemen yani çok onu nasıl vereceğiz abi kapıda karşılaştığımız? Biz onu önde keşke vereceğiz. Veremeyiz onu. Hayır, vereceğiz. Lafla veririz ya. Sen biz lafları bize bırak ya. Tamam mı? Hazır mısın? Uzayacak. Bayağı. Şimdi bir dakika, kalfa var mı yoksa direkt Atilla abi olarak mı ben şey yapıyorum? Kalfa yok, kalfa yok. İki bence, rolü birden vermeyin bana, ağır olur. Bence şöyle bir şey yapalım. Skeçten önce Atilla Atasoy, skeçten sonra Atilla Atasoy diye bir şey yapalım. Gel, anlamadım Atilla Atasoy şimdi sakallı ya. Evet. Ters durunca kalfa. Düz durunca Atilla Atasoy'a dönüşsün. O zaman siz girdiğiniz zaman Atilla Atasoy tavandan sarkıyor. Tavandan onu sarkıyor mu olsun ama saçma mı olur? Yok ama bence ortalık tezgahın arkasından. Bence isterseniz spor yapıyor olsun içeride. Çok güzel. Matın üstünde şınav çeken Atilla Atasoy. Siz kapıdan girdiğiniz zaman böyle bakıyor size. Yerden, omzunun altından. Siz onu ters görüyorsunuz. Yok, nasıl? Şöyle olsun. Ama saçma. Sen tezgahın arkasında şınav çekmek istiyor musun illaki? İllaki. Tek bir şeyim var. İllaki onu istiyorum. Ha, eğer olmazsa olmazım şınav çekmek diyorsan sen tezgahın arkasında şınav çekiyor. Biz de zaten nefes boş sesi. Boş. Hayır. Nefes sesleri duyuyoruz. O zaman mekik çekeyim madem daha çok nefes şey yapıyorsan. Şu çünkü anda skeçin süresi nefes sesleriyle yarım saat arttı. Tamam, mekik olsun o zaman. Tamam, mekik çekiyor. Mekik musun? Çekeyim çünkü yani. Nefes sesi var mı mekikte? Onu var tabii, o nefes sesi şey olsun diye. Ne sesi ne sesi. Tamam, çok güzel. Sistemi bize bırakıyorsun. İçeri girmemiz, biz kapıda karşılaşıyoruz. Ya siz şu benim anda dükkanıma gelmiyor musunuz abi? Dükkan sistem değil. Lafı edilmesiyle beraber skeçin süresi 45 dakikaya uzun. Eczaneye siz gelmiyor musunuz? Tamam, eczaneye biz geliyoruz. Siz kapıda yani ilk defa kapıda karşılaştığınız konusunda emin misiniz? Bakın eminiz. Onu vermek zordur ya biz, yani. O bu da grip aşısı olmaya gelmiş. Ben de diyorum ki bu ben kim? De geçen sene oldum grip aşısı, çok memnun kaldım. Yahu ben de sormayın. Geçen sene başımı falan biz o kısımları. Ben tezgahın arkasında mekik çekiyorum. Kalfa var mı dükkanda? Kalfa yok hocam. Kalfa yok. Gelmemiş. Kalfa yok. Kalfa o gün izinli. Kalfa şey ilaç götürmeye gitmiş. Kalfa ilaç götürmeye. Onu da skecin bir yerinde veririz. Reçet hazırlamış götürmüş. Tamam onu. Siz peki kendi isimlerinizle mi olacaksınız? Yaşlı bir hasta varmış, evden çıkamıyormuş, kalfa ona gitmiş. Senin evet. Eczanenin en iyi hizmetlerinden peki, biri buymuş. Bu arada motorlu kurye ne zaman geliyor ecza deposunda? O siz gittikten sonra gelsin ya bence. Bence siz çıkın dükkandan, ondan sonra o gelsin, onu görerek bitirelim zaten skeçi. Yani o gelsin vış desin. Ne desin? Vış veya arı mı ne o fıkralar. Oui. Hayır. Oui veya nasi. Ha nasi desin o. Onlar değişti artık falan ya. Öyle mi? Ne oldu? Vış olabilir. Adam doğru söylüyor olabilir. Hay Allah ya. Yani onu görelim o zaman. Motor sesi. Fahir'in o motor. Ha! Allah'ım ya. Çok güzel oldu ya. Tamam, Fahir'in o motor sesi esprileri var ya. Ondan bir tanesini seç Fahir. Ne tip bir motorla kurye gelsin? Yamaha ile gelsin. Fark etmez. O arkada şey olsun yeter. Çiğ köfte miydi? Neydi arkasında motorun? Hem eczane deposu kuryesi hem de bir şey getirmiş olsun. Yiyecek bize. Yok canım. Bize çiğ köfte getirsin ve adamın tişörtünün üstünde o fotoğraf olsun. Hani o fotoğrafı görmediğimiz yerden çiğ köfte yemiyoruz ya. Tamam. Adam hem eczane deposunun kuryesiymiş hem de yan taraftaki çiğ köftecinin. Aynı yere sipariş gelmiş. Meğersem Atilla Atasoy da çiğ köfte istemiş. Yalnız çok özür dilerim ama bir tek konuşmadığımız Atilla Atasoy'un. O fix zaten canım o. Yani orada ama biz yani sana tam destek. Tamam hadi. Ya bir şey sorabilir miyim? Ben hani hiç kaçırdın mı bir şeyleri mi? Hayır, ben her şeyi şu anda kafamda çok oturdu da. Skeçte ben sadece eczacı rolündeyim ya. Sen eczacı rolündeyim. Yani müşteri rolündeyim ya. Şimdi Fahir hem müşteri hem motosiklet. Motosiklet rolünde. Evet. Ya şöyle bir şey benim, var. Benimki biraz. Abi saçmalama. Şimdi dağılmasın diye. Bir canlı bir cansız oynama hakkı var herkesin. Sen yani de şey adam motor oynayacak. İki canlı olabilir mi? Hayır. İki canlı olmaz. İki canlı olmaz. Bak mesela ben hem kalfa hem Atilla abi olamadım. Ancak o yerden çıkardığım o limon kolonyası fıs fıs şişesi var ya. Ama onu sen gene fıs fıs diye onun taklidini yapacaksın. O zaman sen de yazar kasa taklidi. Doğru. Tamam, o zaman ben kapıdaki çingling sesini ben yapıyorum. Yapabilecek misin ama? Aynısını. Çıngırak, tam çıngırak. Büyük çıngırak sesi olacak, tamam mı? İsterseniz dijitalini de yaparım. türlü kapı zili anında yapılır. Bir prova alabilir miyiz senden? Sırf çiling mi? Sırf çiling. Çın. Yani. Ama bir kişi girdi gibi oldu. İki kişi giriyorsunuz. Yani, çünkü evet, biraz, çok açılıyor kapı, geniş açılıyor. Hayır, geniş açılıyor. Kapı açılır, ondan sonra biraz kapanır gibi olur, tekrar açılır falan. Niye çünkü ben abi adama siz abi yapışık tutuyorum. Mı giriyorsunuz, bir şey mi oluyor yani? Açtım, tutuyorum. İstersen kapanırken de bir tane çiling yapayım. Çünkü orada şeye çarpıyor. Onu zaten yapman lazım da. Biraz uzat yani. O Allah'ın emri, zaten yapacak bir şey yok ya. Tamam, o zaman kapı çilingiyle açılıyor. Motor sesiyle bitiyor. Kapı çilingiyle açılmıyor. Biz kapı önünde sohbetimiz var. Kapı önü sohbetleri diye bir köşemiz var. Kapı önünde ne kadar sohbet edeceksiniz abi? Ne? Oğlum işte apartman ya kapısı iki, önünde ne kadar sohbet ediliyorsa biz de o kadar sohbet edeceğiz. İki sahneli bir şey. Bir dış çekim var Oktay. İstersen ön çekim olsun. Sen orada Mekke'ye başla. O esnada dışarıda. O zaman şey olsun. Yani şimdi Atilla abiye şey oluyor diye ben ayıp oluyor. Abi, ayıp oluyor. Yani Atilla abi skeçi yapacağız dedik. Tamam. Şu anda yani o zaman siz eczane kapalıymış. Evet. Dışarıdan Atilla abi gelsin siz konuşurken. O zaman da mekik olmaz. Sen şimdi bak birinci sahne. Hay çocuklar, afakanlar bastı hay. Tamam birinci hadi sahne, tamam girelim o zaman. Eczanenin içinde Atilla Atasoy'un tek başına mekik çekişiyle başlıyor. Mekik, tamam mekik çekiyor. Ondan sonra ben oraya özel bir şey hazırladım. O esnada dışarıda diyeceğiz. Faile bizim dış sahnemiz. Tamam. Sonra içeri girişiniz. Çiling'le beraber sahneler birleşiyor zaten orada. Şeye ondan gerekiyor. Sonra geçiyorsun. Tamam. Ondan sonra da en son motosikletin sesini zaten dışarıdan duyacağım. Tabii ben onu stüdyo dışına çıkarak yapacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Tamam. Hazırız. Bu adı müzik, ne? Bir dakika. Adı ne? Neyin? Skeç'in adı. Skeç'in. Yıl sonu. Skeç panorama mı olsun? Yıl sonu. Şeyi, ya yıl sonu yalnız şeyin, Skeç 2011. Skeç'in müziğini değiştir. Bu Skeç müziğiyle olur mu? Tamam değiştirecek canım. Değiştireceğim onu da. Adı ne olsun yani, sinyalini de ona göre yapacağım çünkü. Kütahya olsun. Evet, aklımıza ilk gelen şey olduğuna göre. Oğlum öyle Kütahya diye fonumuz var bizim, senin haberin yok ya. Hem de Good Morning Kütahya diye fonumuz. Good Morning Kütahya fonumuzu. Ha doğru, tamam. İyi o zaman Kütahya olsun. Kütahya. O zaman bir yere Kütahya'yı sıkıştırın, tamam mı? O dışarıda Kütahya mesela. Birincisi memleketi falan olsun. Tamam. O kadar tamam. Şey yapmayın. Doğaçlamaya da bırakalım biraz. Yeni yıl skeci. Uf! Uf! 98 113 114 121 122 30 516 O esnada dışarıda. Of. Pardon. Nöbetçi eczane nerede bulabilirim beyefendi? Vallahi ben de geldim kapıyı açmak için bekliyorum. Siz de mi rahatsızsınız? Ben de rahatsızım. Grip aşısı olmaya geldim ya siz. Ama çok iyi yapmışsınız. Ben de vitamin alacağım. Geçen sene grip aşısı oldum. Hiç hastalanmadım. Bu sene olmadık. Vallahi hastalıktan kurtulamıyorum. Vallahi biz de Kütahya'dan geliyoruz. Çok soğuk oluyor Kütahya'mız. Aa Kütahyalı mısınız? Neresinden? Kütahya merkez. Kütahya Soma. Soma'danız. Soma'danız. Orada aynı bu bahçede olduğu gibi tavuklarımız var. Maşallah tavuklar siz. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Skeçten soğuttum. Maşallah. Bunların hepsi köy tavuğu mu? Serbest gezen tavuklar. Free range dediğimiz. Evet. Arzu ederseniz girelim. Arzu ederseniz sohbetimize içeride devam edelim. Çiling. Çiling. Allah Allah ya, kimse yok gibi gözüküyor. 465. 465. 525. Aa, pardon. Şuradaki kolonya şeyini gördünüz mü? Eskiden bütün eczanelerde bu kolonya doldurma şeyleri vardı. Doldurmaçlı kolonyadan bahsediyorsunuz. Ne anılarımız var bu doldurmaçlı kolonyayla? Anılar, anılar, anılar. Hayatımı çaldılar. Hoş geldiniz beyler. Aa, Atilla Atasoy mu? Atilla abi merhabalar. Uzun süredir sizleri ekranlarda hasret kaldık yahu. Atilla Atasoy mu? Nasıl tanıdınız? Bir de böyle bakın isterseniz. Hop! Aa! Kalfa Bey, biz az önce Atilla Atasoy'un eczanesine gelmiştik ama... Evet doğru. Aa. Atilla Atasoy. Hoppa! İnanılmaz. Atilla Bey bir şey soracağım. Nerelisiniz? Ben Kütahyalıyım. Bizim bu arkadaşı tanımıyorum. Bu arkadaşla dışarıda tanıştık ama bayağı bir sohbet etme imkanımız oldu. Biz aslen göçmeniz. Babam Arnavut göçmeni. Anne tarafım Bulgar göçmeni. Bir şey geldiniz, hoş geldiniz. Atilla Bey, buyurun. Şu dışarıdaki tavuklar sizin mi? Bak bak bak bak bak. Bakayım. Yumurtam sıcak. Pardon Atilla Bey. Bu beri yandaki benim, o öte yandaki başkasının. Şu da benim, şu da benim. Bir ses duyuyor musunuz? Bir motor sesi. Bana gelmiyor. Bakayım. Yamaha! Ha! Bizim kalfa geldi. Kalfa mı? Ha yok yok. Onun motoru bu değildi. Bu eczane deposundan gelen adam. Hmm. Kalfa nereye gitmişti? Kalfa! Bizim burada. Yaşlı bir hastamız. Hüsniye teyze var. Hüsniye teyzenin yanına gitti. Ne kadar güzel. Bizim öyle bir özelliğimiz var. Atasoy Eczanesi'nin öyle bir imkanı da var. Yaşlı hastalarımızın ayağına kadar götürüyoruz hizmeti. Atasoy Eczaneleri. Atasoy Eczaneleri. Eczanelikte bir marka. Tanıtıcı reklam. Kütahya. Skeçimizin adı Kütahya ya. Evet. Siz dükkanda kaldınız abi sonu. Abi bitti. Yani bu arada... açık, kapıda yani kapıda dedim hiç kafada açık nokta kalmadı herhalde. Herkes üstüne düşeni layıkıyla yerine getirdi. Evet, ben ya. Bir doğaçlama yaptım orada tavuk taklidini. Evet fark ettim yani. Bayağı yaptın orada bir iki kere yaptın. Güzel oldu ya bence tabii bir üstüne renk, çalışılırsa tabii ki muhakkak. Bir renk kattı gibi geldi bana. Bana da öyle geldi. Bir güzel, de, ben bir renk. Zenginleşti gibi geldi bana da 2011'in şu son günlerinde. Evet umarız... 2011'deki herkesin zenginleşebildiği bir ortamda diyorum. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turası Modern Sabahların 2011'deki son dakikaları sevgili sanatseverler. Ama ne enteresan ne enteresan. Ne yapacağımızı şaşırdık. 2012'de bambaşka. Bambaşka evet. İnşallah her şey çok güzel gidecek. Evet, evet. Bambaşka olacak umudumuz o. 2011'in son tweetleri diye bir köşe yapmak istiyorum ben müsaade edersen. Son tweetler, en son tweetler lütfen. 2011'in son tweetleri hiç hazırlıklı değildik ama. 2011'in son tweetleri. Biz her zaman hazırlıklıyız Ege. Her konuda bizim bir jingle'ımızın olduğunu. Bunu bak 96 yılında hazırlamışız. Hiç ortada tweet diye bir şey yok. Evet şöyle demiş Zeynep Hanım. Bedava tatil marketlerde, bedava bilet modern sabahlarda demiş 2011'in sloganı olarak. Ondan sonra Koray Bey şu soruyu sormuş bize. Üçümüzden de ayrı ayrı cevap istiyor. 2011'de üçünüzün de geldiği kaç program yaptınız? Abi ağır konuşmuş ya. Sayısız program. Sayısız programı. Sayılı diyorum ben de. Fahir senin cevabın var mı? Ben de soket sırasıyla diyeyim soket bari. Soket sırasıyla. Ama baktığında derse onu... Tam sayısı var elimizde. 3 müydü? Yalçın Bey şöyle sormuş bize gönderdiği tweetinde. Yalçın aklıma, abi mi demeliyiz yoksa? Yalçın küçük yer dönmez yok ya. Bir o zaman Yalçın kardeşim. Yalçın diyelim. Aklıma taklit denince Donald Duck'ın kızgın halini yapışım geldi. Çocukları çığırttıran bir taklittir demiş. Teşekkür ediyoruz. 2012 taklitler geçidi Şubat ayında gerçekleşecek. Evet. Bahar Hanım, Bahar Hocamız mutlu yıllar sevgiler demiş gayet nezih bir şekilde. Nezih insan. Asil kadın. Asil kadın. Ve iki tane tepki var. Ben o skeç sırasında müdahale edemedim ama İlker Bey ve Ezgi Hanım'ın uyarısıyla bunu bir düzeltelim. 2011'i hatayla kapatmayalım. Soma'yı Kütahya'ya bağladınız ya. Yani. Ya ben ona Soma diyeyim mi? Yani Kütahya tabii Soma ile ne alakası var? Manisa Soma değil mi normalde? Evet Manisa Soma. Yani onu hepimiz biliyoruz ama. Normalde. Kütahya'nın Somav. Simav olabilir mi Fahir o? Zaman içinde Simav Somav olarak. Doğru. Öyle bir şey de olabilir. Bunlar da bize son gelen Twitter mesajları olarak artık o zaman 2011 dosyamıza ekleyelim. Ben bunların çıktısını alacağım. Dosyamıza koyacağım. 2011'in son tweetleri. Evet. seneyi kapatıyoruz beyler. Herkes hesabını kitabını yaptıysa alacak verecek meselemiz kalmasın. Herkes, çünkü biz sene sonunda biliyorsunuz bütçe kapatıyoruz. Bütçe kapatıyoruz, evet. Alacak vereceğimiz var mı? Oktay, benim sana borcum var mı? Senin bana borcun yok ya. Senin bana var mı? Benim sana da yok. Varsa da helal olsun diyor musun? Helal olsun Fahir. Helal olsun, helal ediyor musun? Helal olsun Fahir. Helal ediyor musun Oktay? Helal olsun Fahir. Evet, biz helalleştik. Şimdi de Ege Kaya döndünüz. Ege'ciğim. Ne kadar zor bir süreç. Benim sana ya. Borcum var mı? Yok. Senin bana borcun var mı? Bilmiyorum, var mı? Hesapları... Varsa da helal ediyorum. Helal ediyor musun? Helal ediyorum. Olmaz. Beni bir yere çıkmaya çalışıyorum. Bunun bugün cuma helal günü. Helal olsun. Düşmanlarım çatlasın. Sefam olsun. Helal bölümünde Alişan Balkoca'ya duygulanmış. Çok duygulandım ve coşkulandım. Luke Skywalker diye tam o döneme denk gelmiş. Evet. Onun dışında bir dinleyicimiz de. Bir dinleyici, adını vermek istemeyen dinleyicimiz de. Bay Laura. 2012'de sabah 7 radyo tüyü açıp bizi bulacağı günleri. Güne başlamak dileğiyle diyerek. Ulan bir çılgınlık yapıp pazartesi günü 7'de başlayalım mı? Valla Almanya'da da başlarız. Ben sigarayı bırakmış bir adam olarak. Saat 4'te bile gelebilir. 4'te bile gelebilir. Tamam, hepimiz öyle sigarasız bir... Sigarasız bir modern sabahlar başlıyor mu diye. Ya niye biz bunu yapmadık? Son dakikada tweetler akmaya başladı Miray Hanım. 2011 bitsin diye 2012'de hayırlara vesile öpering diyerek de bitirmiş Miray Hanım. Yani geç kaldık ya. Tamam, ne yapıyoruz o zaman? 2012'nin ilk şeyini, sözünü verelim. 2012'nin ilk tweetleri diye bir köşe yapacağız bir kere. Orası kesin. Pazartesi günü kaçta geliriz? 6.30 mu dedi biriniz? Ben 6.30'da rahat geliyorum. Ya bir şey diyeyim. Vallahi billahi 6.30. Tamamen. Hayır, yemin kompleks... edersen daha çok inanır dinleyicilerimiz. Eğer gelmezsek bir bela okuyalım. Böyle, bela okuyalım şey, hep beraber. Mekan belirleyelim, orada dizilelim, gelsinler. Sevinç Pastanesi. Sevinç Pastanesi diyorum. Gelsinler ben. Mekanda yüzümüze tükürsünler ya. Veya bizi alsınlar Gaga inşaatının arkasına götürsünler. Yo, bizi temele gömsünler ya. Orada temele gömmesinler çünkü yerden ısıtma pot yapar Fahir. Yerden ısıtma da kokma yapar. Hem kokma yapar hem pot yapar. Bir de pot. Ondan biz bunları temele gömmüştük. Üstüne yerden ısıtma geldi, kokma yapar. Burası niye tüpsek gibi? Orada Ege Bey var deyince orada. Üstüne taşını döşedik ama. Onu tık tık tık kıracaksın. Orayı açacaksın. Hemen bir... Yerin altından şey yaparım. Böyle. Ayağınızı sürtmeyin. Çok para verdik karolara diye. Abi işte. Yerin altından konuşalım. Çok güzel bir şey. Aslında bir şey diyeceğim. Tonoz. Abi 2012'nin tonoz yılı ilan edelim mesela mi? Mesela yukarıya şey yapardık. Abi bence 2012 yılı tonoz yılı olsun. Yani yıllara böyle bir şey veriliyor ya. Mesela nedir? İstanbul kültür başkenti, Ankara tonoz başkenti gibi mesela. Ankara'da her yer tonoz olsun. Sevgili dinleyiciler, 2012'de ben de kampanya başlatıyorum. Türkiye tonoz olmasın diye. Böyle bir oğlum, iki tane çatlak el elinde böyle bir tonoz tutuyor. Afişim de hazır. Afiş de hazır. Bence bakalım kiminki daha etkili olacak. Sen ne demiştin Fahim? Her yer tonoz olsun. 2012 Ankara tonoz başkenti. Allah Allah. Tonozlarımıza sahip çıkmıyoruz falan hep bunları. Yani zaten 3-5 tonoz. Eskiden yani tarihe baktığımız zaman binlerce yıl önce Anadolu tam bir tonoz şeyiydi. Cennet beşiği beşiğiydi. Doğru doğru. Tonoz beşiği Anadolu. Evet. Sinan Bey demiş ki bu yıla ben de 1,5-2 verecektim. Son bir dakika geçmesi fazla söyleyin. Hep beraber 9-9,5 verelim demiş. Ondan sonra Fırat Bey'den de haberler iyi var. Son seneler herkese. Var. Fırat Ant. Ondan sonra Ozan Kayadilen bizim için 2012 15 Ocak civarı başlayacak demiş. Kıp kıp kıp yapmış bize. Kıp kıp kıp yapmış, evet. Ya 15 Ocak'a 1 Şubat'a doğru kaydıralım Ozan Bey. Bir 15 gün daha. Bence siz 2012'yi başlatın. Normal miladi takvime göre. Zeynep Hanım ekmek de getirin pazartesi günü demiş. Başınızdan çevirir bir fakire verirsiniz. 2012'nin ilk temennisi olarak. Bir yere çekmeye çalışıyorum. Bunlar. Evet, bir fakire de bir şey verdiğimize göre hayırlara da vesile olsun diyerek herhalde bu seneyi noktalıyoruz. Mutluluklar diliyoruz tüm dinleyicilerimize. Güzel. Sadece mutluluk gecesi. Mu? Mutluluk. Para. Para. Nakit akışının yüksek olduğu. Evet. Sağlık deyince her konuda sağlık. Efendim, cinsel sağlık, üst solunum yolları sağlıkları, zihinsel sağlık. Başladığın nokta herkese fikir verdi zaten Fahir. Yani ilk saydığın sağlık örneği olarak, o yüzden anlaşılmıştır. Sağlık, sağlık, huzur. Huzur değil mi? Huzur. Ama mutluluk. Cinsel huzur. Cinsel huzur. Benim üst solunum huzuru. Mutluluk. Mutluluk. Cinsel mutluluk. Üst efendim. Solunum mutluluğu. Sol, para. Para. Cinsel para. Üst solunum demeye gerek yok. Zaten para deyince üst solunum. Ondan sonra başka... Türkiye tonoz olmasın kampanyası tutuyor. TTO diye şu anda trending topic olma yolunda yavaş yavaş ilerliyor Twitter'da Ali Bey'in de katkısıyla. Pazartesi sabahı saat 6.30'da. Esprilerle şakalarla buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hepinize mutlu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Beylikle birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. Sayenizde bu geceki prova da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? Konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya ile her cuma saat 19'da Radyo OTTÜ'de. İyi bir şey yapıyorsunuz hakikaten. Modern Sabahlar sona erdi.